En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Krigen i Ukraine har nu varet mere end 14 dage. Hvordan ser lektor analytiker Peter Viggo Jacobsen fra Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet på krigens gang? Og hvad har han af bud på, hvad det danske forsvar helt konkret skal bruge de her mange nye penge, de lige er blevet bevilget i det nationale kompromis? Hvad er det for noget, dansk forsvar skal til at foretage sig, og hvad skal der købes? Det taler vi om til sidst i den her anden time, hvor vi har lavet en lille smule om på rækkefølgen. Men velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er ikke i mål med ugens fidusbarn nu. Indtil videre er der Jakob M. Changama fra Tænketanken. Justitia er blevet foreslået af min ringhed. I lytter er altså selvfølgelig velkommen til at komme med yderligere forslag. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I også kan efterlade spørgsmål og kommentarer, for eksempel til Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik B., som netop står her i studiet, for vi har byttet lidt om, og vi skal tale om krigens vidtgående konsekvenser for økonomi og dansk erhvervsliv. Og lidt senere det annoncerede indlæg med Jens Christian Lytken her om 20 minutter, hvor vi skal tale om Moldova. Ja, han kommer til, jeg skal bare lige... Ja, okay. Men... Ja, velkommen til, Ulrik. Tak for det. Og tak, fordi du tog dig tid. Jeg kan forstå på dig, når jeg læser i den Berlingske Avis, at du er lidt bekymret for de her mange virksomheder, eller erhvervslivet, at de kommer ligesom i klemme i storpolitikken. Og det er jo meget nemt at få øje på, specielt i Rusland, hvor der jo ligesom er en hær af mennesker over verden over, som mener, at de skal trække sig ud af Rusland. Det er der rigtig mange, der har gjort. Det er vel det, du havde i tankerne om, at det er svært for erhvervslivet at navigere. Carlsberg er for eksempel et problem. Rockwool har jeg set. Hvad mener du helt præcist, man skal gøre og bør gøre? Nå, men altså, jeg er meget stor tilhænger af de sanktioner, vi har indført. Jeg vil også sige, at det, der gør de her sanktioner så ekstremt effektive, er ikke selve sanktionerne, som i sig selv ville på et tidspunkt have bragt russisk økonomi i knæ, fordi man knækkede den finansielle sektor, og man har knækket forbrugernes, altså almindelige russeres tillid til deres valuta. Det er jo sådan set det, der var hele pointen med de finansielle sanktioner. Og det er sådan, at russere, og det er lige så rigtig, rigtig mange andre ude i verden, når det begynder at blive usikkert, så køber man dollar, for det ved man, hvad er. Ikke? Så flygter man ud sin egen valuta, og det må de ikke længere, og det er jo også klart. Vi er tilbage til det gode gamle dag i Sovjetunionen. Ja, jamen det er vi, og det der jo er, det som siger, hvis der, det stadigvæk findes en billig reol for IKEA, det er lige pludselig rigtig meget værd, for man kan bruge det som bytte, fordi det bliver jo sådan en slags bytteøkonomi, hvor man prøver at undgå at sidde tilbage som ligesom i de gode gamle dage i Sovjetunionen. Ja, fuldstændig. Altså, og det var det, der var hele pointen. Det, der jo så virkelig har gjort forskellen den her gang, og jeg vil bare sige, det her er en for russisk økonomi en tragedie af dimensioner, som ingen gang, altså de værste sortsager i Kreml kunne have forestillet sig. Det, der jo sker nu, det er, når vestlige virksomheder trækker sig ud, så betyder det, at hele den russiske middelklasse mister deres beskæftigelse. Ikke? Altså, vi ser og hører nu historier om, at unge tech-folk, de sidder jo altså i fly og busser og alt, der kan få dem ud af Rusland, fordi de skal ikke være med i det der. Og det betyder også, at hele deres evne til at have en økonomi på længere sigt er smadret. Præcis som det er jo fantastisk i forhold til at ramme dem, i forhold til, hvis den her Ukraine-krig kommer til, inflation kommer til at vare længerevarende, så er det det her, der kan gøre, at Rusland er nødt til at indgå på en kompromis på et tidspunkt. Men... Og det er jo det der med min ydmyge holdning, når man tager et skridt baglæns. Alle har meget travlt lige nu, ikke? Og det er også klart. Men altså bare sige det som det er. Fødevarer og medicinal er undtaget, når man laver sanktioner. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for at styre. Man har sådan lidt... Det er noget der, hvor man ikke... Altså, det rammer man ikke. Og det er jo noget... at man i helt generelt, når man laver sanktioner, man holder udenfor. Og der skal man bare være husk på, at det er ikke sådan, at vi laver sanktioner for, at den almindelige russer ikke kan få mælkepulver til børn eller få deres insulin. Altså, sådan gør man ikke. Men så er det da godt, at man jo, altså at øl ikke ligesom i Tyskland er rangeret som et vigtigt levnedsmiddel, fordi Carlsberg har jo og Heineken, lad os lige tage det, men altså Heineken, de er ude, og det er Holland, det er vi ligeglade med. Men det her, at Carlsberg var virkelig lang tid om at tage sig sammen til at tage en klar holdning. Nu har de taget en, der hedder, som alligevel heller ikke er helt klar. Vel? Nej. Fordi de har brugt 2 årtier på at opbygge et marked der. De har købt Baltica, eller Baltica, et russisk bryggeri. Er det her en katastrofe for Carlsberg? Eller sådan at sige, det der, ja, det er det måske, men det er der bare ikke noget at gøre ved. Jamen, der er jo 2 elementer i det. For det første, så er det nogle enorme investeringer, hvor man er nødt til at træffe nogle samlede forretningsmæssige beslutninger om, ligesom, hvad er det vigtigste i den her situation. Og så er der det, skal man sige, det kommunikative omkring det, hvordan man håndterer den udfordring, der ligger ved, at øl ikke er en basisfødevare. Altså, det er det altså. Tyskland, men ikke i Danmark, men heller ikke i Rusland. Og det er klart, at der er nogle ting, man kunne have gjort. Det er jo, Ørsted kom jo også lidt i samme kattepine, hvor man har en ubrydelig kontrakt, og det vi er altså også nødt til at huske på, det er Danmarks interesse på lang sigt, at vi har den slags kontrakter. Når man bryder en ubrydelig kontrakt, så findes der ikke ubrydelige kontrakter længere, fordi alle ved, når de indgår den med os, at næste gang, vi har brudt den en gang. Hvad er argumentet for at gøre det næste gang? Og det er sådan nogle ting, vi skal huske på, når vi gør det her. Det, jeg egentlig prøvede også at sige, det er, at der er en bredere sådan. Der er meget travlt ved håndvasken lige nu. Ikke? Spoler vi tiden 5-6 måneder tilbage. Rusland er gået den forkerte vej i mange år. Det er det. Det har vi ignoreret, men det er det. Der har politikerne jo også gjort det. Forsvaret har jo, efterretningstjenesten har jo faktisk også fortalt politikerne om alt det her. Det kan vi læse i Berlingske. Og det har vi lukket øjnene for, fordi det var det nemmeste et eller andet sted. Ikke? Lad os bare sige, som det er det billigste. Og vi skal jo ikke glemme, at vi er blevet mere afhængige af russisk gas på grund af miljø og den grønne omstilling. Ikke? Vi har lukket kulkraftværker, og Tyskland har lukket sine kernekraftværker. Det er derfor, Europa er blevet mere afhængig af russisk gas. Så det er jo også en del af historien. Hvis vi spoler 6 måneder tilbage og kigger på, hvordan Rusland så ud, så var der rigtig mange dårlige ting omkring det. Men det er jo ikke det værste land på jorden, eller var ikke det værste land på jorden, før de invaderede Ukraine. Hvis vi kigger på, der er 55 lande, som Freedom House, sådan en amerikansk tænketank, karakteriseret som ufrie, hvor Rusland var et af dem. Men der er jo rigtig mange andre på den liste. Og det er, at når vi har nogle pludselige ændringer, for eksempel da der i Myanmar var militærkup her for ikke så mange år siden, de havde jo åbnet økonomien for vestlige selskaber. Sådan et som Telenor havde jo været med til at udbrede internettet og fået almindelige burmesere online, og dermed jo også fået skabt en dialog- og kommunikationskultur, så kommer der militærkup, og lige pludselig bliver de fanget i, at de som teleselskab kan risikere at være nogen, der kan blive et værktøj for regeringen i undertrykkelse. Det, er jo ikke, det vidste de jo ikke. Bestseller bygget fabrik. Ikke? De vidste jo ikke, der ville komme et militærkup. Og så kommer der meget hurtigt den her meget hurtige stemningsskift. Hvad laver I der? Hvorfor har jeg overhovedet nogensinde været der? Og det er det, jeg mener med, at vindene kan ændre sig meget hurtigt. Men der er alligevel stor forskel på at have nogle økonomiske interesser, nogle virksomheder i nogle lande, som er ofre for et militærkup, og så have nogle interesser i en stormagt, der invaderer naboen. Der er der et gradsforskel. Jo, men det er også derfor, vi har gjort, hvad vi har gjort, og derfor har virksomheder gjort, hvad de har gjort. Og det er, altså, man hører ingenting fra mig andet end en små klapsalver i baggrunden. Men man skal bare huske på, at der går meget sådan, skal man sige, udskamningen. Folkestemningen bliver meget hurtigt meget skæng, og der skal vi bare huske, der er grænser for, hvad man skal lukke for. At nu har Carlsberg så gjort det her delvise skridt, som jo ikke er, vi lukker alt, og vi fyrer vores 10.000 medarbejdere eller et eller andet, eller lad dem gå hjem nu, der skal ikke brygges en dråbe eller noget. Men sådan er det jo ikke. Nej, og det kan jeg sige, det er, at de har holdt lidt åben for, at når der måske en dag falder lidt ro over sagerne igen, så kan vi jo ret hurtigt begynde og genoptage vores aktiviteter. Men hvis det virkelig skulle sparke, så skulle Carlsberg, altså jeg ved ikke, om Heineken har gjort det samme, men vi lukker alt. Ja, og så kan du sige, modargumentet er, at man fyrer 10.000 almindelige russere. Jo, men du har lige sagt, at den russiske økonomi er på vej ned på et ulandsstadie, altså, så de kommer til at drikke mere øl. Men ja, altså, men det, men det, der, det andet argument, og det er, jo det, som, det er jo det, der også gør det problematisk, i, eller ikke problematisk, fordi selvfølgelig skal vi gøre det. Vi skal også bare huske at tænke os om, ikke, at hvis Carlsberg lukker ned, så er der nogle andre, der vil brygge den øl. Ikke, og overtage deres produktionsfaciliteter, hvis de bliver nationaliseret. Og hvad så? Så vores hænder rene, men hvad så? Og det, er jo, det, der jo sker nu, det er jo, Kina står klar til at købe alle de aktiver, som vi sælger. Ikke? Det er bare mere komplekst, fordi man også skal se på, hvad de længere sigtede konsekvenser er. Det er ikke det samme, som vi skal gøre det, men der er bare nogle overvejelser, som indgår, som ikke kun er, hvad er det helt moralsk, etisk, folkestemmings. Må jeg prøve på at komme med et scenarie her? Den her krig, det kunne... Alle odds er jo desværre med russerne, så på et eller andet, men hvor blodet det bliver formentlig helt forfærdeligt. Og så er de jo i frostboksen i rigtig lang tid, næsten uanset hvad. Altså, der var kun sådan en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland, som man bakker op om, og så russerne ud, og så kan man langsomt begynde at bygge op igen. Men altså, hvor lang tid var det egentlig, før man russerne siger, at nu er vi begyndt at normalisere, og vi kan ligesom få vestlige virksomheder tilbage i Rusland. Alle dem, der vil sælge forbrugsvarer, sådan, de vil jo Burger King og hvad de hedder alle sammen, McDonald's og sådan noget. Hvor lang tid vil du tro, sådan, de kommer tilbage igen? Er det sådan næsten 10 år eller 20 år? Jamen, det kan være rigtig længe. Ja, og det der vi bare må, altså, der vel er rimelig åbenlyst, det er, at vi ikke kan stole på den nuværende russiske præsident. Nej. Altså, hvad vil han bruge 2 eller 3 år til, hvis der kommer ro på? Ikke? Og derfor så er det jo, at vi er i en situation, hvor at det her kan tage rigtig, rigtig lang tid. Det, der er helt indlysende, det er i det øjeblik, at russerne er, hvis der kommer en eller anden form for fredsslutning, og russerne trækker sig ud af det meste af Ukraine i hvert fald, så er det også klart, at så kommer vi til at bruge milliarder på at genopbygge Ukraine. Men tilliden til Rusland, tilliden til den russiske ledelse er væk. Og det er noget, som erhvervslivet også vil være meget, meget opmærksom på, at det her kan ske igen på et senere tidspunkt. Er det ikke det, man simpelthen bør gøre, at sige, nu skal man sige, men måske kommer der en eller anden fredsaftale, sådan en, et eller andet, ikke? Og, men altså, hvis man skal se på det, så sige, vi kan lige så godt indstille os på os, eller vi, som om jeg havde noget som helst indflydelse på, hvad Carlsberg gør, og andre danske firmaer, at sige, at Rusland bliver ikke et interessant sted at lave forretninger de næste 20 år? Mange år. Jeg er meget enig, og det er jo, det som jeg jo, altså prøv at høre, hvis vi gjorde alt, hvad man overhovedet kunne, lukke for gas og olie og hvad ved jeg, hvis jeg på nogen måde troede, at det ville ændre, hvad der sker dag til dag på jorden i Ukraine, så var jeg den første til at stemme for. Det der er mit fokus, det er 3, 6, 9, 12 måneder, 1, 2, 3, 4, 5 år. Det der vil få det her til at slutte på et eller andet tidspunkt, det er, at Ruslands økonomi simpelthen ikke er i stand til at opretholde det militærapparat, der skal til for at holde Ukraine. I forvejen ser det jo ud som om, at det går ikke så godt, vel? Men altså, russisk økonomi er smadret i mange, mange, mange år frem, og det betyder også, at som siger, unge russere har ingen fremtidsdrømme i Rusland, ingen fremtidsmuligheder i Rusland. Fordi det eneste, de kan blive, det er at gå i militæret eller i et olieselskab. I gamle dage var det Kommunistpartiet, men det kan jo være, at de skal genopfinde det. Eller noget, der minder om det. Fascistpartiet under Putin. Men en ting, som en analyse, jeg læste af, jeg tror det var Lars Christensen omkring russisk demografi, altså det her med, at der bliver ikke født så mange unge mennesker i Rusland i de her år. Og der er også en ret stor immigration, og hans påstand er, at det er de veluddannede, det er de kloge, det er de vestligt orienterede unge mennesker, som simpelthen forlader Rusland, og det der vil bare sætte turbo på nu. Altså, jamen, det er altså, det, man kalder i gamle dage, vi kalder for brain drain. Det er mest massive brain drain. Altså, det der jo er lidt interessant, kan sige, de generationer, der lige nu er der i hæren, hvis man tager de der våbenfører unge mænd i generationer, det er jo sådan dem, som er fra slut 90'erne og frem, som jo er de værste år i russisk økonomisk historie. De gik jo statsbankerot i 98, og økonomien kollapsede. Det var nogle ekstremt små generationer. Så de generationer, der lige nu skal føde ind i det her militærapparat, er meget små. Og så har vi jo altså netop udvandring. Der er jo døde rigtig mange i coronatiden. I Rusland også. Så det er... Men det er forholdsvis ældre mennesker går ud for. Jo, men befolkningstallet falder, ikke? Og så har du brain drain oveni nu, ikke? Og det er jo spørgsmålet er, hvornår der kommer et udrejseforbud. Altså, det er jo det, der er det helt åbenlyse af samme årsag. Ikke? Hvis de unge og unge mænd, som måske er bange for, hvad der også kan ske med værnepligtige, hvis det her bliver ved i meget lang tid, ikke, af en udvidet værnepligt, jamen så får vi jo et massivt udvandring, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, de rejser hjem igen. Ikke? Det er jo det, der er, det er, at nogle gange kan det her brain drain godt være en god ting for et land, fordi du får nogen ud, der får et job udenfor, og dermed får opbygget kompetencer og viden og erfaring, som de kan tage med hjem igen. Men hvis det, vi kigger ind i, det er noget, der hedder et årti eller to årtier før, at man begynder ligesom at myldre langsomt ind i Rusland igen, så har man etableret sig. Og så er det et permanent brain drain. Og det er bare at sige, hvis der er en økonom, som kan trænge igennem et eller andet sted derovre, ikke, så er det det her, de skal fortælle. Den almindelige russers indkomst og formuer er ødelagt i mange år frem, og de mister deres unge mennesker. Men det er den, hvad skal man sige, befolkning, hvis der er nogen, der er klar til at hvad skal man sige, gå så urimelige betingelser i møde, så er det jo russer, ikke? Altså, men vi må bare ikke glemme, at Rusland har jo været et, altså det er jo også derfor, vi har været lidt et sted naive, ikke? Fordi de har været lidt mærkelige, eller hvad man skal sige, ikke? Men de har jo rejst, de har jo læst i udlandet, de har jo arbejdet i Vesten, ikke? Og har man været altså, i Sydeuropa før coronatiden, så var der masser af russiske turister. Og de er jo ikke mange af, altså især de unge mennesker, er jo ikke anderledes end os. De vil bare have et godt liv og altså, ved rejse du, jeg vil huske en forfærdelig oplevelse, som jeg havde sammen med Cordua i Narva, som jo er grænsebyen i Estland. Yderste, ja. EU's yderste by over mod Rusland. Og der sad vi og drak, og det gør man med russere, med to unge mennesker, som arbejder med henholdsvis IT og mode, og de elskede Putin. Ja, ja. Men vi må heller ikke glemme, altså, at Putin fik jo... Det var helt vildt. Putin fik et kæmpe løft efter Krim-invasionen. Ikke? Den var enormt populær. Der kom sanktioner. Det, der jo ramte den almindelige russer mest dengang, det var faktisk Putins egne modsanktioner, fordi import af mange europæiske fødevarer blev forbudt. Det ramte også laks fra Norge, men det ramte ikke laks fra Færøerne. Gris fra Danmark. Det er gris fra Danmark, ikke? Og mozzarella fra Italien, som de jo både har lært at lave grise og mozzarella i mellemtiden. Men det ramte, altså på den måde ramte det ikke, og faktisk har der jo været økonomisk vækst fra 2015 og fremad, så de har jo ikke haft det her tilbageslag. Det vi kigger ind i nu, det er et kollaps i den russiske økonomi, som er større end det, de havde under statsbankerotten i 98. Og det var slemt, og virkelig slemt, og det rystede jo også, kan man sige, tilliden til politikerne og så videre. Og det var det, der banede vejen til Putin. Det var derfor, han kom. Præcis. Ja. Det, jeg spekulerer lidt på, det er jo, altså, hvor lang tid går der egentlig fra, at de her sanktioner, de kom i kraft her for 14 dage siden efterhånden, og der er kommet flere og flere på, til at den enkelte russer pludselig mærker, fordi der er jo stadig mælk i skabet, og nogle af dem har måske været ude og hamstre lidt inden, og måske har, du ved, man tænker sig lidt om, der er til en regnværsdag, de kloge af dem har formentlig vekslet til russisk valuta og sådan noget. Ja, selvfølgelig, de helt fattige har jo ikke de muligheder. Men hvor lang tid går der egentlig, før man sådan kan mærke det? Og det kan man allerede mærke nu. Og det er jo, at du kan mærke det på fødevarepriserne. Du kan mærke, at der er rationering af fødevarer nu. Mm. Så det er jo allerede nu. Og Rusland importerer jo mange af deres fødevarer, især om vinteren. Så på den måde, så er det noget. Og så kan de jo bare kigge på lukkede butikker over det hele. Du kan sige, det kan godt være, at de har hamstret, men de ved, at det der ikke er der længere. Men det er mest det, at fødevarepriserne er sted. Og det, som de jo alle sammen er ekstremt opmærksomme på, det er jo, at rublen er faldet med 40% siden det her skete, ikke? Og at de ikke må veksle, altså at det ikke er muligt for dem at veksle til dollar. Det er jo en, altså hvis du sidder og er bange, det kan godt være, at folk vifter med flaget. Det har vi jo også set i et land som Tyrkiet, det er de gode til. Men det, der er det vigtige for dem, det er at bevare familiens købekraft. Ulrik B., nu du er her, så skal vi da også lige snakke om det hjemlige penge, sagde jeg her, ikke? Og vi er jo en del, der også lagde mærke til, at Pia Olsen Dyhr fra SF stillede sig jo glad op i fjernsynet og fortalte, at nu har hun været med til at indgå et nationalt kompromis og på sigt altså afsætte for en SF'er fuldstændig uhyrelige beløb til et styrket dansk forsvar, og vi skal op på de 2% osv. osv. Og samtidig sige, men det må ikke gå ud over danske velfærdsydelser, så det vil sige, at vi kan simpelthen have, når man hørte hende, så lød det som om, at vi kunne simpelthen opbygge en hær på størrelse med Israels, uden at det ville gå ud over normeringerne i børnehaverne. Er det en rimelig måde at fremstille det her på? Det, man må sige, det er jo, at der har været meget diskussion om den her ændring af budgetreglen, hvor man nu tillader sådan det, der hedder strukturelt underskud. Man giver sig selv lidt mere plads, som det her omdiskuterede råderum er blevet lidt større. Og det er jo, men de penge havde man jo diskuteret med allerede i efteråret, og man skulle gøre det samme for at lave den grønne omstilling. Præcis. Ikke? Nu bruger vi så pengene på noget andet grønt. Militærgrønt. Grøn krig, ja. Eller grøn omstilling i forsvaret, som SF jo gerne vil have. Men... det er det, der... Jamen, det er som Alex van Omslag, soldrevne kampvogne. Ja, den tager I, ikke? Så tager jeg på økonomisiden. Det der jo er, det er, at vi behøver ikke nødvendigvis at skære i velfærden, men vi har jo det problem, økonomiske problem, udfordring, at der kommer mange flere ældre de næste 5 år. Det er her, hvor vi for alvor får det, der hedder hængekøjen, at der er virkelig mange store generationer, der går på pension, og det belaster de offentlige finanser. Så meget stor del af det, man egentlig har givet sig selv ekstra, når man tager militæret, og når man tager det, som demografien, altså befolkningsudviklingen, også kræver, uden at lave bedre service, så er der faktisk ikke noget tilbage til almindelige finanslov de næste mange år. Nej, det tænker jeg sådan. Men så kunne man jo, hvad hedder det, hæve skatterne? Altså, det jo, men det er jo... Kunne også godt skære lidt i den offentlige sektor og sådan noget. Der er 3 muligheder, og en kombination deraf. Der er højere beskatning af noget, som afhængig af dagen er verdens højeste skattetryk. Der er prioriteringer. Det der P-ord, som politikere ikke bryder sig om, men som Mette Frederiksen jo faktisk sagde på det sidste pressemøde, som betyder, at hvis man bruger flere penge et sted, så bruger man færre penge et andet sted. Og det er jo sådan, det er et eller andet sted. Eller også skal man køre med højere gæld. Ikke? Og så er det der, man siger, man har gjort nu, er ikke uansvarligt. Men vi kan jo ikke blive ved med at gøre det. Nu, så det, altså, jeg er så glad for, at jeg må stille alle de dumme spørgsmål, fordi altså, en yngre økonom, som jeg, eller i hvert fald økonomisk kommentator, som jeg blankt erkender, at jeg har en vis familiær relation til, Andreas, han har været på banen med sådan, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget gæld man har. Det er gammeldags. Altså, Thomas Berndt, han var helt, han kunne næsten ikke trække vejret, ham der også, hvad han er, erhvervsredaktør her på bladet. Altså, at tilhører du de unge eller de gamle på det her? Men hvorfor ikke bare køre med en uendelig gæld? Jeg skrev jo en sidste forår, hvor jeg efter at have læst, sidste vinter var det jo, efter at have læst deres indlæg, at jeg er en ældre økonom, så jeg fatter åbenbart ingenting. Fordi det selvfølgelig betyder gæld noget. Det der spørgsmål, det var, skulle vi lade være med at gøre, hvad vi gjorde under coronatiden, fordi vi var bange for gælden? Og der er svaret nej. Men er det sådan, at gæld er ligegyldigt? Der er også svaret også nej. Men jeg kunne godt tænke mig at måske komme med noget det lidt mere presserende, nemlig olie- og gaspriserne her. Ja. Altså, det er jo faktisk noget, der virkelig påvirker os nu. Inflation, min husholdnings købekraft osv. osv. Altså, hvad er din analyse af, hvad der kommer til at ske herfra? Altså, i olieprisen tror jeg ikke kommer til at stige meget mere herfra, fordi der er ingen tvivl om, at den gør ondt i USA. Ikke? Og du har en præsident Biden og et midtvejsvalg i november, og der bliver vredet arm om i det omfang, nu vil du ikke tage telefonen, men i Saudi-Arabien og de forenede emirater, som har ledet produktionskapacitet for, at de øger produktionen og bryder den aftale, de har lavet med Rusland om ikke at øge produktionen. Så der ligger et kæmpe politisk pres for at få mere olie ud på markedet. Det er også derfor, vi i går så et stort prisfald, fordi der var rygter om, at det ville var en mulighed, og i dag fik vi prisstigninger, fordi så meget var det ikke muligt. Saudi-Arabien, Katar, det er jo lige pludselig gode venner. Så er vi tilbage til det, vi startede med at tale om, at vindene vinder hurtigt, ikke? Altså, Mohammed bin Salman, han er da egentlig ikke så snæv. Nej, og vi glæder os Katar, til... Katar, vi glæder os til VM, ikke? Ja, der er med Katar. Nå, men altså, det, man går hurtigt fra at være ude til at være BFF, ikke? Best friend forever, eller omvendt, ikke? Og det er det, der gør det. Det er hele min pointe, var... Den Katar er også et rigtig godt eksempel. Bare den modsatte vej på, hvordan vindene kan ændre sig fuldstændig, ikke? Mm. Elsker vi nu Katar? Ikke? Er det nu sådan, altså Biden vil jo have dem som næsten medlem af NATO. et stærkt ikke-NATO-partner. De skal også nok med til melodikken. Men Franco Spanien kunne komme med, og altså helt ærligt. Så derfor, men hvad skal erhvervslivet gøre? Ikke? Skal de så begynde at investere i Katar, for nu kan vi godt lide dem, og så går der et år eller to, så kan vi ikke lide dem. Det er bare det, der er min ydmyge pointe omkring. Bør man ikke, hvis man går med tanker om at investere i fremtiden, simpelthen bare holde sig væk fra stort set alt andet end Europa? vores problem som nation er, at vi lever af at handle og investere og drive virksomhed i hele verden. Jamen, vi har nogle af verdens mest globaliserede virksomheder. En meget lille del af deres omsætning er i Danmark. En større del er selvfølgelig den vestlige verden. Men det tager vi en anden dag. Men vi er jo i en verden, der er ved at dele sig i to. Det er mest synligt på teknologi, ikke? Hvor vi har den vestlige verden, og vi har Kina. Ikke? Rusland, hvis de skal overleve økonomisk de næste år, så skal det være en vassalstat, økonomisk vassalstat af Kina. Så de har allerede sagt, de skal nok, Huawei og alle andre skal nok gå ind, hvor vestlige har trukket sig ud. Ikke? Ja. Og så er det klart, at så bliver der sådan en deling af verden, men det bliver bare en fattigere verden, og det bliver især for et land som Danmark en kæmpe udfordring, fordi vi handler overalt. Jo, men er det ikke, altså man vil sige, vi trækker os ud af Kina, Rusland, hele Mellemøsten, og så laver vi sådan et grønt, økologisk, CO2-neutralt samfund, hvor vi godt nok ikke har så meget, men hvor vi handler med hinanden og klipper hinanden grønt. Det er da også det er sat på spidsen. Det er en mulighed. Jo, og Cuba er jo også et land med en økonomi. Okay, så tror jeg ikke, vi skal... Det er bare ikke så stor. Men det er jo det der, der er jo en grund til, at vi er så velstående, som vi er. Det er vi blevet ved at være ekstremt globaliseret. Vi er virkelig dygtige til det. Vi er nogle af de dygtigste i verden. Hvis ikke man er det, så er vi et fattigere land. Meget fattigere land. Godt. Ulrik B., tak fordi du tog dig tid til at gøre os klogere her. Lidt længere tid, end vi egentlig havde planlagt. Ja, men det gør ikke noget. Men det var interessant alligevel. Tak. Tak. Jeg tager den her. Vi skulle... Ja. Det, som vi bliver nødt til at meddele jer nu, det er, at det er ikke lykkedes os at få kontakt til Jens Christian Lütken, som skulle have været her og tale om Moldova. Og det gør vi så på den her måde, at vi, udvider vores bamsesamtale lidt, fordi jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer igennem til Jens Christian Lütken. Han er simpelthen, for at gøre det kort historie lang, han er til et møde, han ikke kan komme ud af. Ja. Sådan er det. Og det, vi skulle have talt om, netop Moldova, det kan vi da lige... Altså, jeg synes, at det er noget, jeg har tænkt meget på, fordi at, jeg vil godt vil prale med, at jeg er et af de få mennesker, der faktisk har været i landet. Det var godt nok i 1998, og hvor jeg fik det største chok nogensinde på en rejse, netop at jeg kom kørende igennem Moldova på vej ind i Ukraine, bare som en transitkørsel på vej til Minsk i Hviderusland, og opdagede pludselig, at der ikke var nogen vejskilte, og kom til et T-kryds, hvor man ligesom tænkte, hvad Ukraine den ene vej, Ukraine den anden vej, vi må jo bare tage, og der var ikke noget, der hed GPS, det var 1998, og kom så til at køre til højre, og pludselig så siger min tjekkiske rejsekammerat Marek Bikan, det der, det er den røde her. Så siger jeg til ham, jamen hvad fanden, den røde her, vi er i Moldova, altså i Moldova, der er der ikke noget, der hedder den røde her. Jo, så det der, det er den røde her. Og den står der jo sådan set, nu hedder så den russiske her. Ja, og så står den stod der side, og der blev selvfølgelig stoppet af den røde her, der ville gerne høre om det. Og med det, han havde jo ret, for de talte russisk, selvom at vi var i et geografisk område, hvor hovedsproget er rumænsk. Og det var lidt af en chokerende oplevelse, at man ikke vidste noget om det. Det var selvfølgelig dårlig research hjemmefra, men det vi var kommet ind i ved et uheld, det var Transnistrien. Og det område er jo sådan Moldovas udgave af Luhansk og Donetsk, hvor der er et stort russisk talende, eller faktisk i det lige det område, der er flere russere, end der er rumæner eller moldaver. Og derfor har de så allerede i 1998, der havde det været der et stykke tid, der havde de udråbt en transnistrisk, en sovjetrepublik i den Sovjetunion, der var aflivet for allerede i begyndelsen af 90'erne. Så pludselig var vi i en sovjetrepublik, og der var ingen, der overhovedet i hele verden interesserede sig for det, fordi det var, som Donald Trump sagde, et shithole, ikke et shithole country, men altså et land uden værdier, uden noget som helst andet end en mudder og dårlige boliger, og en befolkning, hvor jeg tror, stort set næsten alle var trukket i uniform. Men det er jo lidt det samme som med Ukraine. Du har det, man kalder for en frossen konflikt. Moldova kan jo ikke blive medlem af NATO, fordi de ikke kontrollerer landets grænser. Det er simpelthen det korte og lange, og det har russerne jo sådan set spekuleret. Det er det samme med Georgien, kan heller ikke blive medlem af NATO, det kan Ukraine heller ikke, så længe de ikke kontrollerer landets grænser. Og det er sådan set det, der er pointen her. Og lige nu, der står der faktisk tropper, som russerne på et tidspunkt håber med for forbindelse. Ja, hvis de for eksempel erobrer Odessa, havnebyen. Der er 60 km og, fra det håber Odessa. Vi selvfølgelig ikke vil lykkes for dem, men altså, man må bare sige, at russerne de har mange kampvogne, og selvom Ukraine gør, hvad de kan for at springe dem i luften, og indtil videre, så har de jo smadret over nærmere sig 350 kampvogne, ifølge nogle opgørelser. Vi kan jo ikke være helt sikre. Men det er jo det der javelin-missil og panserværnsvåben, håndholdte, de skal rydde op i. Det er i hvert fald dyrt for russerne, det kan vi i hvert fald konstatere. Men Moldova bliver en anden gang, og vi prøver igen næste uge. Det er ikke noget, det er nemlig et overset sted, men det er ikke noget uinteressant sted. Og pointen er jo, altså bliver Moldova de næste, som russerne indlemmer i det her Sovjetunion-fantasi-imperium? Moldova Putin, opstod som Sovjetrepublik efter 2. verdenskrig, fordi Stalin og russerne havde erobret et stykke af Rumænien, eller havde befriet Rumænien, som var på den forkerte side, og så lavede man den der helt unaturlige statsdannelse, der hed Moldova. Det var den mindste sovjetrepublik overhovedet. Ja, det har også i helt gamle dage hed det jo området Bessarabien. Ja, og det er jo typisk, når Putin jo ligesom også, som vi så på de der forfærdelige eller uhyggelige billeder optaget af det russiske militær, at se dem køre med den gamle sovjetfane. Ja, det siger vel meget godt, hvad det er. Det siger meget godt. Ja, det er faktisk virkelig god kommunikation om, hvad er det her? Vi stopper ikke, før vi har Stalins imperium genopbygget. Altså, jeg tror, der er Carsten Rasmussen, der har været tidligere forsvarsattaché i Moskva. Han skrev jo, jamen altså, det her det ligner jo Sovjetunionen, fordi den personlige frihed til ytringsfrihed, den er væk. Rublen er ingenting væk. Ingenting værd. Og den økonomiske frihed, at de også begynder at nationalisere virksomhederne. Så det vil sige, det ligner jo sådan set tilbagevendt til Sovjetunionen. Det er jo meget skarpt set. Ja, og så er der en lytter her, der hedder Bernd Michael, som skriver, sikke en gang ævl at lytte til, lad eksperterne komme til ord. Det vil sige, der går lige et par minutter endnu, så får Peter Viggo Jacobsen lov til at sige noget. Heldigvis kan vi jo sige, at dette program er jo et holdningsbord, debatprogram. Det er ikke et ekspertprogram. Så hvis man mente, at det her var radios P1, så er man simpelthen gået forkert. Ja. Altså, og også hilsen til alle jer russiske trolde fra troldefabrikken fra St. Petersborg, som også prøver at skrive til os på engelsk og sådan noget. Men det er jo rart at vide, at vi når ud så langt ud. Jeg er glad for, at der er nogen, der skriver på engelsk, for jeg troede faktisk ikke, vi havde ret mange engelsktalende lyttere. Men det er hellere lyttere, der er meget uenige. Men må jeg ikke sige lidt om, hvad jeg mener om nogle af de her ting her? Altså, man kunne også, omkring fidusbamse nu, det kunne vi måske lige komme omkring. Altså, der er to unge herre Simon Fendinge Olsen og Frederik Enevoldsen, henholdsvis landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og den anden er næstformand for Dansk Ungdomsfællesråd. Og de har i et indlæg i Politiken den 3. marts skrevet, at de lægger vægt på værdien i at have arbejdet som ung, og flere unge bør stifte bekendtskab med arbejdslivet i deres teenageår. Og overskriften på indlægget er: det er utroligt, at vi ikke vandt medaljer i curling til olympiske lege, når en hel generation af forældre er over sig på deres børn. Altså det her med, at man skal simpelthen ikke lave dagens gerning, og man skal ikke have ud at arbejde. Og vi er i hvert fald nogle stykker, der havde glæde af at arbejde som unge. Men nu jeg startede med at køre med aviser, da jeg var 10. Nu skal man jo være 13. Det er sådan noget, EU har fundet på. Og er det EU? Ja, det var faktisk EU. Nå. Børnearbejde skulle afskaffe. Så, og nu skal man jo faktisk være 15 for at have et fritidsjob. Det var ikke, som det var i 80'erne og 90'erne. Der er mange ting, der ligner 80'erne mere og mere. Men hvis man er ung og vil gerne være arbejde, så tror jeg godt, man kan få en chance sort ind hos naboen. Jo, det er ikke noget, vi opfordrer til, det her fine program. Men altså, et udmærket indlæg. Det kunne så være, kunne man så også nominere. Jeg ved ikke, har du fundet andre bamsenomineringer hittil? Nej, altså, jeg synes, at det har været svært at kigge på dansk politik. Man kunne og se også nogen, der godt, virkelig, jeg vil godt sige en ting, og det var også det er faktisk en ros til statsministeren. Jeg synes, man må rose statsministeren for at lave et resolut svar på det, Olaf Scholz kom med, at nu vil man bruge nogle flere penge på forsvaret. Det, som vi kan være uenige om, det er, hvorfor skal det tage 11 år for at nå op på 2%-målsætningen? Jeg kan godt acceptere, at det tager tid at finde ud af, hvad det er for noget djævelskab, vi skal købe, og vi skal også ud, og vi skal også have uddannet nogle mennesker til at håndtere det der djævelskab. Og det kan man ikke lige stampe op på en formiddag, og der er ikke en isenkrammerforretning med krudt og kugler og ting og sager, raketter, hvad vi har. Man kan ikke lige sådan gå ud og købe sådan et orlovsskib. Det tager tid, så det giver altså egentlig god mening. Men at det skal tage 11 år, det er måske lige at stramme den. Jeg vil sige, at vi skal tale med en, der ved noget om det her lige om lidt. Der kommer nemlig en ekspert. Nå, men det var ikke en nominering, det var en Jeg vil faktisk godt nominere statsministeren for på meget, meget, meget kort tid samle en kreds af partier og bakke omkring det her. At jeg så, der skal bruges nogle flere penge på det her, og det skal ske hurtigt, det er en anden snak. Men det her, det er altså... Man kan ikke tale sig ud af, at det her er en kraftig saltvandsindsprøjtning til det danske forsvar. Men så nu har vi så flere. Nu har Jakob M. Schamgarner i luften, og så var det de her to med det her ret morsomme indlæg om curling. Og så har du nomineret statsministeren, og så vil jeg godt lige komme med en lynnominering her, fordi at det er, eller om ikke andet, så en stærk opfordring til at gå ind og se Lars Andersens tegning i Berlingske, hvor han har lavet tre portrætter af tre scenarier med Mette Frederiksen i nøjagtigt den samme position, der taler til befolkningen ved sit skrivebord. Først så er hun rød, så er det næste tegning, der er hun grøn, og den tredje tegning, der er hun armigrøn. Og den siger, den er bare godt skruet sammen, og der er nogle fine detaljer i den. Så den vil jeg nominere Lars Andersen, fordi han rammer altså ret godt lige for tiden, og der er nok at skyde på. Så mit bud på en fidusbamsehotag, det er Lars Andersen fra Berlingske. Og så er det, hvad der er at sige lige nu. Okay. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi til at tale både om krudt og kugler og krig på landjord, og om de her nye perspektiver for det danske forsvar. Det skal vi nemlig med Peter Viggo Jacobsen, som er med os på telefonen. Er du det? Skal vi lige? Ja, det er jeg. Jeg venter. Det er godt. Ja, det er godt. Ved du hvad, vi har to lag i det her, ikke? Det ene, det er det her nationale kompromis og alle de penge, der nu skal bevilges til det danske forsvar. Og som Korto lige har sagt, så er det jo ikke sådan noget med, at bare fordi, at man får en masse milliarder, så går man ned om hjørnet, så går man ned og køber nogle hyldevarer, så siger vi, så har vi mere af det her. Men hvad er det, de her mange penge skal bruges til helt konkret for at styrke et dansk forsvar? Ja, men altså, hvis vi kigger på det, som blev sagt, også inden at den her krig, den brød ud, og så lidt på, hvad der blev varmet op til fra forsvarschefens side, så var han jo ude og pege på, at det er, at vi mangler luftværn. Det vil sige, at vi kan ikke skyde trusler ned for luften. Og hvis man vil gerne være illustreret, hvor vigtigt det er, så kan man jo se ind i Ukraine nu, hvor den ukrainske forsvarsstyrke har utrolig store problemer med, at de ikke kan håndtere lufttruslen fra russerne. Og det er jo derfor, de skriger på Vesten for, at vi skal hjælpe dem med fly og lave no-fly zone osv. Så det illustrerer jo, at det er et meget væsentligt ting, som vi skal have anskaffet til brigaden, men også til, til de mål, der kunne blive ramt fra luften i Danmark mere generelt. Så det vil sige, det er defensiv karakter? Ja, det er det. Altså, det er først og fremmest om beskyttelse. Vi skulle jo også, vi har faktisk også det. Så det er egentlig sådan en ny ting, som ligger lige for at få fingre i, for det er noget, vi har erkendt et behov for igennem længere tid. Den anden ting, som forsvarschefen var ude at sige forud for alt det her, det var, at vi skulle have skabt en større robusthed. At vi skal have fyldt lagerne op, fordi vi ikke har lagerbeholdning nok til langvarige konflikt og kamp osv. Så det er en anden ting, hvor man vil gribe ind. Og så tror jeg også, at det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke kun er ammunition, men der også er mange andre ting. Og at det har været svært i nogle situationer for os at uddanne soldaterne på det samme udstyr, som det de så skal indsættes i operationer med. Man har i lang tid i forsvaret haft et meget sundt princip, der hedder train as you fight. Det vil sige, at man træner og uddanner folk på det samme personel, som de skal bruge, når de så skal passe deres arbejde. Problemet er, at vi har bare typisk ikke haft materiel nok, vi har ikke haft køretøjer nok osv. Så der, hvor man, jeg synes, helt klart skal starte, det er med at få skabt en mere robust organisation. Skabt det, som forsvarschefen også kalder helstøbte kapaciteter. Fordi det har vi simpelthen haft problemer med på grund af de massive nedskæringer, som vi blev udsat for, især i forliget, der løb der fra 12 og frem til 17. Altså samtidig med, at resten af Europa begyndte at ruste op efter 2014, ja, så fortsatte vi jo med at spare 15% af forsvarsbudgettet og skære støttekapaciteter og alle sådan nogle ting væk. Så der er altså nogle helt basale ting, der skal bringes i orden først, før man begynder at kigge på, hvad kan man ellers køre nyt spændende legetøj. Okay. Så vil jeg så sige, hvis man så skal til at gøre det, altså kigge på nyt spændende legetøj, så tror jeg også, man skal huske på, at vi står i en ekstremt presset mandskabssituation. Vi har fuld beskæftigelse, vi har mindre overgange, og derfor har vi jo haft problemer med at rekruttere de folk, vi skal bruge med de rigtige kompetencer, og vi har også haft svært ved at fastholde dem. Så man skal tænke i, at det, der skal købes, det skal ikke være mandskabsintensivt. Vi skal altså ramme en bedre balance imellem mandskab og maskiner, hvor at det i høj grad er maskinerne, der skal lave arbejde, fordi vi ikke har ret meget mandskab. Så man skal tænke sig om, og man skal også tænke sig om, at man skal ikke købe alt for mange forskellige dimser. Det er nok mere smart at købe lidt mere af det, man har i forvejen, fordi så er det nemmere at drifte og vedligeholde og støtte, i stedet for at gå ud og købe en hel masse nye spændende ting, som man længe har ønsket til de ud. Men så det vil sige, at dem, der sådan går hen og forestiller sig, at nu kommer vi til at se nogle store kystbatterier på Bornholm og sådan noget, det er ikke sådan noget, der er i støbeskeen? Det kommer an på præcis, hvad man forestiller sig, men altså en af de ting, som vi skal være opmærksom på, det er, at selv om vi bruger 2%, så har vi stadigvæk et relativt lille forsvar. Og det vil være vigtigt stadigvæk, at de ting, vi køber, det kan flyttes rundt der, hvor der er brug for det. Lige nu er der brug for det i forhold til Baltikum og Ukraine. Men det ville jo være smart, om man købte nogle systemer, der kan flyttes rundt der, hvor behovet er. Det er derfor, det har været smart, at man for eksempel har investeret i platforme som fregatter og i kampfly, fordi de kan flyves derhen, hvor problemerne opstår. Og når man kigger på, hvordan vi har lavet forsvars- og sikkerhedspolitik igennem rigtig mange år, så har vi jo flyttet tingene rundt der, hvor der var behov. Og det behov, det har været svært at forudsige, fordi vi er i en situation, hvor der kan opstå ting mange forskellige steder. Det kan være oppe i Nordatlanten og Arktis. Det kan være på Østfronten, som vi ser det nu. Men det kan jo også være syd for Middelhavet i Nordafrika, Mellemøsten og Afrika. Og der er det altså vigtigt, at vi bliver ved med at bevare den der fleksibilitet, fordi vi har et meget lille forsvar, også når vi kommer op på 2%, og derfor skal vi kunne flytte vores, hvad det hedder, spillebrikker rundt der, hvor de er bedst anvendelige for vores politikere. Nu kan jeg jo se, at der er en politisk diskussion om, at man skal have ubåde, der er rigtig mange, der vil have værnepligt, de er helt pjatte med at få flere unge mennesker i trøjen og sådan noget. Det lyder ikke som om, at det er det, du anbefaler. Jeg vil heller ikke sige, det er ikke nogen hemmelige ubåde, står ikke øverst på min ønskeseddel. Men jeg tror mere, at vi skal tænke i, at vi skal have en kapacitet, der ikke er geografisk afgrænset i relevant. Det vigtige ved, at vi har fået fregatter, det er, at de nærmest kan indsættes globalt. Altså, vi skal tænke på, at under den kolde krig, der havde vi en meget specialiseret Østersøflåde, og der var de her små ubåde rigtig, rigtig gode. Men det er altså ikke kun i ubådene, det er ikke kun i Østersøen, at de skal være relevante, de kapaciteter, vi køber. De skal også helst være relevante mange andre steder. Og derfor så skal man tænke i at lade være med, man skal lade være med at tænke om i geografiske teatre. Selvfølgelig er der nogle helt specifikke ting omkring Arktis. Og jeg kan også levende forestille mig, at amerikanerne ikke er tilfredse med Arktis kapacitetspakke, og vi vil blive bedt om at investere mere i overvågning i Arktis. Og det kan man jo godt kalde en specialiseret kapacitet. Men hvis man nu gør det med droner, ja, så kan de droner jo også bruges andre steder end lige i Arktis. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man hele tiden tænker i, at det vi køber, det skal helst kunne være relevant i nord, i øst, i vest og i syd, fordi vi ikke ved, hvor truslen opstår og hvilket behov vi står i. Og vi skal jo tænke 30 år frem, når vi køber sådan nogle store materielle anskaffelser. så er der jo det, altså vi hørte jo hele tiden det her ord cyberkrig, ikke? Og jeg har virkelig et meget svært, altså ikke noget klart billede af, hvad det egentlig vil sige, og hvad det er, man gør, når man opruster på det område. Jeg kan huske, at tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup engang sagde, jamen altså er det dem, man skal rekruttere? Er det sådan nogle lidt blege, måske lidt overvægtige, coladrykkende typer, der sidder med en pizzabak og en computer? Det er de nye helte ved fronten. Ja, altså jeg tror nok, at de der cyberværnepligtige, vi har haft, de vil nok være lidt kede af at blive beskrevet på den måde, og når jeg har set billeder af dem, så ser de egentlig også mere veltrænede ud, end som så. Men billedet er jo godt nok, og du har helt ret. Cyber er også en af de ting, vi er nødt til at kigge mere på, fordi at Danmark er et så gennemdigitaliseret, hvad det hedder, samfund. Men det er jo ikke kun i forsvarsregi, det er relevant. Det er jo også generelt i hele den offentlige sektor og i den private sektor, at man skal opgradere det. Så selvom hvis vi har det liggende under Center for Cybersikkerhed, og det er et militært, organiseret, så skal vi jo tænke, det er langt ud over den militære sektor, og det er nok i den civile side, at vi har den største sårbarhed. Jamen, hvordan opruster man militært? Er det med at ansætte mere personal eller nogle større computer, eller hvad er det? Der vil være noget med computer, og der vil også være noget med personel. Men må jeg ikke pege på en lidt mere generel ting, som jeg tror er central, også i forhold til det her med værnepligten? For du har helt ret. Vi skal jo ikke kun bruge infanterister, der kan grave huller og hvad det hedder, rende rundt med et gevær over skulderen. Vi skal også bruge folk, der er gode på cyber, på IT. Vi skal bruge folk, der er i stand til at betjene højteknologiske platforme. Vi skal også bruge mekanikere i vildskab. Og jeg tror, at vi skal til at tænke ud over den klassiske værnepligt. Jeg tror, at vi skal til at tænke i, at der skal være et mere samarbejdsorienteret relation imellem det private erhvervsliv, der har folk med de rigtige kompetencer, og så forsvaret. Det, jeg typisk bruger som eksempel, det er den måde, hvorpå forsvaret trækker på sundhedspersonale i det offentlige sygehusvæsen, hvor vi går ind og henter lægefagligt personel, som i noget af deres tid arbejder i for forsvaret, men ellers for andre tider passer deres arbejde på hospitalerne. Hvis man kunne lave nogle tilsvarende samarbejdsaftaler med firmaer, der bruger mekanikere, IT-specialister osv., så vil vi have nemmere ved hele tiden at have de kompetencer, vi skal bruge. Fordi vi har svært ved at fastholde folk med meget attraktive kompetencer, der kan få mange flere penge ud i det private. Så derfor tror jeg, at vi skal til at tænke mere i en samarbejdsrelation. Og på den måde, der flugter det måske lidt mere med de tanker, som Lars Løkke havde omkring samfundstjeneste, end det flugter med gammeldags værnepligt. Jeg tror, vi er nødt til at tænke ud af boksen, fordi at vi kommer til at mangle mange hænder med særlige kompetencer. Peter Viggo Jacobsen, meget spændende perspektiv. Du er ikke den eneste, der nævner det her med luftforsvar til de her mobile styrker, man har i Estland osv. Og umiddelbart så tænker man, det er jo sådan noget stingermissiler, og de kan vel skyde op i luften, og vi har jo lige afleveret nogle af de gamle til ukrainerne, og vi kan vel købe nogle nye. Men det er vel også sådan noget, der kan sidde på en lastbil, og sådan noget, der ligner en raket, der kan fise op med sådan noget SAM-agtigt udstyr. Er det du mener? Ja, altså igen, hvis man skal have et ordentligt luftforsvar, så skal man have forskellige typer af missiler med forskellige typer af rækkevidde osv., så det er en lille smule mere komplekst end bare de her manpads og stingers. Og hvis vi lige skal komme med en hurtig korrektion, så har vi jo netop ikke sendt stingers til Ukraine, fordi de var for gamle, og forsvarschefen ikke vurderede, at det var godt. Vi har sendt nogle antitankvåben og noget andet. Men ja, det er faktisk en ret kompleks ting at lave et effektivt luftforsvar. Og derfor så skal det tænkes ind i en kasse. Og jeg kan simpelthen ikke sige mere end begavet om det, fordi det kræver en teknisk indsigt i, hvordan man laver luftforsvar, som jeg ikke har. Så der må I lige hive Carsten Marup ind i jeres næste udsendelse, okay. Så jeg kan fortælle jer lidt om det. Og han var med i sidste uge. Men nu skal du høre, men nu har du jo... Nu er der nu mange, der har hånet dig lidt, fordi du hvad hedder det, fejlvurderede russernes intentioner. Jeg mener, jeg gav det en lille smule forkert. Ja, du ramte ikke skiven i lige plet. Lad os sige det på den måde. Nej, jeg ramte ikke den skive i hvert fald. Men jeg tror, du ligesom mange af os andre så følger med i, hvad der sker og sådan noget. Kan du forudse, hvad der kommer til at ske nu? Altså, vi kan jo ligesom se lige nu, der... Altså, russerne fører flere og flere tropper ind, det ser blodet ud, de mister en masse ting, men ukrainerne holder fast, men må vige. Og nu kan jeg se, at udenrigsministeriet mødet mellem Ukraine og Rusland, det kom der ikke noget ud af. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra? Jamen altså, jeg synes det mest interessante, der er sket, det var det fredsudspil, som russerne kom med 7. marts, hvor de begynder at give os en idé om, hvad er det egentlig, de selv forestiller sig, der skal ske med den her krig. Og der er det jo, de siger, at vi vil sådan set godt fred. Ukrainerne, de skal bare nedlægge våbnene. Så skal de lave en ny forfatning, hvor de siger, at de er neutrale og ikke skal være medlem af NATO. Så skal de anerkende Krim som russisk, og de skal anerkende de to østlige provinser som selvstændige stater. Altså de to områder, som russerne har kontrolleret siden 15, men det er bare større end det, som man sad på forud for krigen. Det viser jo egentlig, at hvis russerne kan få det, så vil de trække alle deres styrker ud, altså hvis det holder, så vil de trække alle deres styrker ud af Ukraine igen, så undgår de at skulle være besættelsesmagt. De kan styre de østlige provinser med nogle militser, som de hele tiden har gjort, og så kan Putin sige, at han har vundet. Og det var jo egentlig det scenarie, som jeg egentlig troede, han gik efter, og som jeg troede, han havde stillet sig til tåls med. Så det ser ud som om, at det stadigvæk er det, han har i tankerne. Altså at gå ind og smadre, hvad det hedder, Ukraines militære kapacitet til at udgøre en trussel mod russerne, og så trække sig tilbage til en meget begrænset del af Ukraine, der hvor der primært bor russisk talende, og så have et lidt større glasis end ellers. Og så håber han på, at han kan få en permanent aftale, så han ikke behøver at være bange for, at hele Ukraine bliver medlem af NATO. Men selvfølgelig, det kommer ukrainerne jo ikke til at æde, før de har mistet hele det østlige Ukraine, og måske også mistet hovedstaden. Men hvis det sker, så skal Zelensky til at overveje, om det giver mening at fortsætte med at kæmpe, når det ser mere og mere usandsynligt ud, at han kan få noget ud af. Jamen altså, og der er heller ikke noget, der tyder på, at Putin ikke er vant, altså er ikke er villig til at omdanne alle de store, vigtige ukrainske byer til sådan et Grosny, ikke? Ja, han er i hvert fald villig til at blive ved med at smadre dem, indtil han får fred på sine betingelser. Og det er jo også det logiske at gøre. Altså, jeg ville jo ikke sende, hvis jeg var Putin, ville jeg jo ikke sende mine soldater ind og lave bykamp. Så ville jeg blive uden for byerne, og så ville jeg bombardere dem med afstand, således at jeg ikke selv tog en masse tab. Og på den måde ville jeg så prøve at øge presset på Ukraine til at gå ind på en fred på russisk. Altså Mariupol-modellen, eller Grosny-modellen. Ja, men altså, hvis det er den første Grosny-krig, så begik russerne jo den fejltagelse, at de faktisk sendte panser ind i byen, og der tabte de altså ret mange soldater og ret meget materiel. Det har jeg svært ved at forestille sig, at de vil gøre igen. Så et scenarie kunne jo være, at man får omsluttet de betydelige ukrainske forsvarsstyrker, der er i det østlige Ukraine, og får omringet hovedstaden. Og så kan man jo så sige til Zelensky, hvis du ikke aftaler, hvis vi ikke kan indgå en fred nu, ja, så bliver vi jo nødt til at smadre og bombe alle de soldater, vi har omringet, og vi bliver også nødt til at ødelægge dine byer. Hvad foretrækker du? Når du kigger på slagmarken og det, der sker, det virker som om, at de der panservåben, håndholdt, manpots, tror du, man kalder det, ja, at de gør sådan set en forskel, i hvert fald sådan umiddelbart, jo ikke om det er et stort perspektiv. Altså, hvis man kigger på Twitter, så sender ukrainerne jo faktisk mange film ud, hvor man kan faktisk se, at de rammer hele tiden. Det må jo, altså, indtil videre har de russerne mistet 300-400 kampvogne og sådan nogle ting. Hvor længe kan de holde dampen op, russerne? Altså, jeg tør ikke gætte på, om de tal lige er rigtige. Jeg synes, det er svært at finde ud af præcis, hvad begge sider mister. Men jeg sidder og kigger på det lidt større billede, og det, jeg ser, det er, at russerne ganske langsomt æder sig ind på hele det østlige Ukraine, ganske langsomt omslutter de større byer, og at de bliver ved med at tage terræn. Og det kan godt være, at ukrainerne de kæmper hårdnakket og heroisk og alt muligt andet, men indtil videre så går det langsomt russernes vej. Og spørgsmålet er, om ukrainerne kan blive ved, men du har selvfølgelig også ret. Jo større russiske tab bliver, jo mere vil frustrationen blive blandt de russiske soldater. Det vil gå ud over moralen. Der vil også komme mere bøvl på hjemmefronten. Så på den måde, der håber ukrainerne selvfølgelig, at de kan trække det her i langdrag. I håbet om, at der så er nogen i Rusland, der begynder at sige, at der Putin, han skal måske også til at have noget andet at lave og sådan nogle ting. Jeg tror bare ikke rigtigt på, at man kan nå at skabe den effekt, før at russerne har sat sig på det østlige Ukraine. Men det er vel også, noget med, at hele strategien for ukrainerne er jo også at lade være med at møde dem på slagmarken, men og føre sådan en guerillakrig. Altså, de skal kun slå til, når de kan, og vinde. Altså, ren Sun Tzu. Altså. Ja, men det er jo bare ikke rigtigt, det der. Fordi stadigvæk så har de jo altså større, hvad det hedder. De har jo større grupper af konventionelle soldater. Dem, der for eksempel stod langs frontlinjen der, ud for Lugansk og Donetsk. Altså, de kan jo ikke bare forsvinde fra den ene dag til den anden og blive guerillakriger. Men det er jo rigtigt, de har lavet sådan en henholdende kamp inde i byerne. Og det er også der, hvor de kan gøre mest ondt på russerne. Så det er det, der har været deres sådan, strategi til nu. Det har selvfølgelig at være lavet henholdende kamp og stille og roligt trække sig tilbage mod byerne, og så forskanse sig ind i byerne, og så prøve at gøre ondt på russerne der. Og det er jo det, de vil fortsætte med at gøre. Men spørgsmålet er, om hvilken evne de har til at kunne blive ved med at gøre det. Og de er jo ikke i stand til at flytte større styrker. Så i takt med, at russerne de kommer til at sætte sig på det hele, de kommer til at køre op og ned langs floden, så vil de jo komme til at omringe betydelige ukrainske styrker, der ikke kan gå nogen steder. Og så kan de jo så heller ikke slås et andet sted. Så derfor så, det jeg sådan også lige sidder og kigger lidt på, det er, hvor stor del af ukrainske konventionelle styrker vil russerne være i stand til at omringe og indslutte og sætte ud af kampen i de her næste uger, der kommer. Og hvad gør de omkring byerne? Hvad gør de omkring Kiev? Hvordan har de tænkt sig at gøre det? Har de bare tænkt sig at omringe det, eller har de rent faktisk tænkt sig at smadre det? Vi følger med. Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, fordi du var med os her i dag. Ja, jeg håber, at du tager fejl endnu en gang, fordi det var dog ja. Fuldstændig grusomt det billede, du rakte. Ja. Ja, men tak for indsatsen. Torben Steno, vi har lige et par minutter, vi kan bruge på den her bamsesnak. Ikke? Ja, og du skal så bare tage stilling til, om det er Jacob M. Jean-Garmer, der skal have den, eller om det skal være de der to unge mennesker. Statsministeren, eller de to unge mennesker, ja. Eller Lars Andersen. Lars Andersen? Det var ham, Berlingskes yes, tegner. Ja. Jeg går ind for Lars Andersen. Så, jamen, hvad siger jeg du? Synes, det vi har en regel om, at vi giver ikke bamser til folk, der er ansat på Berlingske Tidende. Nå, jamen, han er ikke ansat, han leverer bare. Jo, men det er, jeg synes, ja, okay. Det er måske sådan lige er det derfor, meget. Den, og det er ja, derfor, det, fordi jeg synes godt nok, ellers han har fortjent en eller anden udmærkelse. Ja, det er sådan lidt så for meget det, ananas i egen juice. Ja, så er det, bliver det Jacob M. Sjangama. Tillykke til Jacob M. Sjangama, som siger mange kloge ting ja. Herfra. Og vi følger jo med i, hvad der foregår. Og vi skal sige tak til lytterne, fordi I var med os endnu en gang. Og vi skal selvfølgelig beklage, at Lytken ikke kunne være med. Hans Christian Lytken, venstremand, medlem af Borgmissionen, kunne være med. Men han var simpelthen, passede simpelthen sit arbejde og kunne ikke komme ud af det møde. Og det sluttede senere, end han havde forventet. Men han skulle være med i næste uge. Nå, så tager okay, vi så tager en tur vi på Moldova men der er igen, altså, og selvfølgelig er vi tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge, men det er vilde tider, fordi at den der krig, den simpelthen påvirker ja. Alle dagsordener, og det er mange politikere, som har meget at tage stilling til, og de er faktisk lidt svære at få til at møde op her, fordi de har heller ikke ved, hvad morgendagen bringer. Men Slava Ukraini fra Cordova Steno, vi høres ved torsdag 10.05 i næste uge. Tak til Louis Feigenberg, som var tekniker i denne her uge, og så var det Simon Gardner, der var på det indholdsmæssige, det redaktionelle. Tak skal I også have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.